Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης που έχει ένα μπαλάκι αντιστρες, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Τα χρησιμοποιούμε αυτά γιατί, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη, μεγάλη αγωνία. Ήμασταν όλοι υποψήφοι για βράβευση από την προεδρία της, από το Ίδρυμα Μπότσι, το Ίδρυμα Τζένι Μπότσι. Δεν τα καταφέραμε. Θέλουμε πριν να χαιρετήσουμε, γιατί ο Θάνος κάθε φορά με πιέζει, όχι, όχι, σταμάτα, μην μιλάς, πρώτα πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Πριν να χαιρετήσουμε τον κόσμο, να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον συνάδελφο για την βράβευσή του. Κάτι με το μικρόφωνο, θέλω να μιλάς, φέρ' το πιο κοντά. Φέρ' το πιο κοντά. Πιο κοντά, Θάνο. Τόσο ακούω καλύτερα. Σε ικανοποιεί αυτό? Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν κρατιέσαι. Θες να πεις συγχαρητήρια στον συνάδελφο. Τι να κάνω. Χάρηκα. Δεν είμαι μικρόψυχος. Mm-hmm. Δεν είμαι από αυτούς που ζηλεύουν την επιτυχία του συναδέλφου. Όταν κάποιος επιβραβεύεται για τον αγώνα που έχει δώσει στη δημοσιογραφία, εγώ θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, τα συγχαρητήριά μου και να πω ότι έτσι γινόμαστε όλοι λίγο καλύτεροι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν διαβάσει κανείς την προκήρυξη, βλέπει ότι βραβεύονται δημοσιογράφοι οι οποίοι τιμούν τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος με το έργο τους. Αν δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό για τον Νίκο Ευαγγελάτου, για ποιον να το πει? Νομίζω ότι όλοι τον αντιλαμβανόμαστε ως έναν άνθρωπο, ένα κόσμημα, ένα στολίδι του επαγγέλματος. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Είναι μια τιμή για τη δημοσιογραφία η βράβευση του Νίκου Ευαγγελάτου για την παρουσία του και για το... Δεν βρίσκω τη λέξη, γιατί μάλλον δεν γίνεται να υποθεί αυτή η 3D, πρόταση εύκολα. Τα γραφικά. Για την προσφορά του στη δημοσιογραφία. Ναι, τηρείται ο κώδικας δεοντολογίας. Υπάρχουν κάποιες προσωρινές διαγραφές τώρα από την ΕΣΥΑ που σωστά... Το Ίδρυμα Μπότσι και η Πρόεδρος Δημοκρατίας που έκανε τη βράβευση δεν έδωσαν... Παρέβλεψε. Δεν έδωσαν σημασία, όπως δεν θα έπρεπε να δοθεί σημασία σε αυτό. Πάντως, να πούμε και αυτό, ότι είναι μια τολμηρή πράξη το να βραβεύσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τιμωρηθεί από την ΕΣΥΑ για τη διοντολογική συμπεριφορά. Είναι τολμηρό, γιατί δείχνει ότι μπροστά στην ανθρώπινη αξία και με την ελευθερία... την ελεύθερη κρίση που ασκεί η Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν δεσμεύεται από αυτά τα μικρά εμπόδια. Ναι. Γιατί αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ μικρόψυχο. Τον έχει τιμωρήσει εσύ. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια εκδικητική, μικρόψυχη, συνδικαλιστική απόφαση του οργάνου των δημοσιογράφων και πολύ σωστά θα έπρεπε να την παρακάμψει η Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως και έκανε. Γιατί εδώ που τα λέμε, τι άλλο πρέπει να έχει κάνει κανείς για να τον βραβεύσουν? Πόσες φορές έχει παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας ο Νίκος Ευαγγελάτος? Είδα τώρα να γράφονται και σιγά σιγά να αθρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει παραβιάσει κατάφορα τον κώδικα, όχι σε κάτι το οποίο συνιστά ένα οριακό φλερτάκι με την παραβίαση κάποιων ορίων. Λέμε τώρα για ψεύτικα στημένα ρεπορτάζ που παρουσιάζονταν από άλλη χώρα, από αυτήν που ανακοίνωναν ότι είχαν επισκεφθεί και λες, εντάξει τώρα, αυτό δεν είναι ένας λόγος για να υπονομεύσει κάπως την δημοσιογραφική αξιοπιστία ενός επαγγελματία δημοσιογράφου? Πάλι σε έχασα. Το πιο κοντά στο μικρόφωνο, τι πρόβλημα έχουμε? Ναι. Ωραία. Να βάλουμε λίγη μουσική. Όχι, και να συνεννοηθούμε. Καλά είσαι τώρα. Δεν έχω αλλάξει θέση, φίλε Θανό. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, Καλά, ξεκάθαρα ζηλεύουμε. Εννοείται. Να ήταν ζήλια ψώρα και. Και που είναι το άλλο. Γιατί δεν έχετε τα γραφικά του και όλο έχετε τεχνικά προβλήματα. Πιστεύω και το χάσαμε, παιδιά, στα γραφικά και στα τεχνικά προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε τα ολογράμματα, δεν έχουμε την ποιότητα. Θα έπρεπε εντωμεταξύ, άμα υπήρχε λίγο χιούμορ στα βραβεία, να βραβευόταν ένα ολόγραμμα του Νίκου Ευαγγελάτου. Επίσης, εγώ την έχω θέσει την πρόταση. Η βράβευση αυτή πρέπει να σημαίνει μείον 10 θέσεις στην ελευθερία του τύπου. Να πάμε στο νούμερο 118 κατευθείαν. Και μετά, ανάλογα με τον επόμενο που θα βραβευτεί, να πέφτουμε και πιο κάτω. Άρης Πορτοσάλτε. Μπλουπ, 128. Δημήτρης Οικονόμου. 138. Σάκης Μουμτζής. Πάει. Ανατινάζει τη διεθνή κατάταξη. Μας ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ότι δηλαδή εσείς και ο Ευαγγελάτος θα βρεθείτε κάπου μαζί και θα συστηθείτε ως συνάδελφοι. Όταν λες να βρεθούμε κάπου μαζί, πού το φαντάζεσαι αυτό? Ας βάλουμε με το νου μας τι θα μπορούσε να είναι, ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η περίσταση. 17 Νοέμβρη, ξέρω εγώ. Α, ναι. Πού? Πρωτομαγιά. Mm-hmm. Τώρα με την αστυνομική βία, κάποια διαδήλωση. Εντάξει. Αντικατασταλτική πορεία. Πορεία ενάντια στο κράτος και την καταστολή. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να πεις κάτι άλλο για τον συνάδελφο? Όχι, όχι. Ωραία. Πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε τα πόνερα, τον απόϊχο της χθεσινής συμπλοκής, της χθεσινής έντασης των χθεσινών επεισοδίων μεταξύ αντιεξουσιαστών και ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά έγιναν στη Θεσσαλονίκη, έτσι παρουσιάζονται σήμερα αυτά που γίναν στη Θεσσαλονίκη. Και χωρίς καμία αναφορά βεβαίως στην μαζικότατη πορεία πολλών χιλιάδων ανθρώπων που έγινε το απόγευμα. Και έχουν ξαμολυθεί όλοι. Όταν λέμε όλοι, πάμε να δούμε πρώτα τι είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που είναι η δήλωση των δηλώσεων. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή για την ελληνική πολιτική. Θα διαβάσεις 20, δεν είναι. Θα απαντήσω εγώ, Κυριακό Μητσοτάκη. Επιτέλους, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαλέξει. Ή με τη γνώση και την ελευθερία, ή με τις κουκούλες και τη βία. Και μετά, παιδιά, έρχεται το βασικότερο δίλημα όλων των εποχών. Βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το δίλημα. Εμένα με απασχόλησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ερωτήματα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα οποία πρέπει να απαντήσουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μας απάντηση στο γκρέμισμα των βιβλιοθηκών, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Είναι από τη μια μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ που γκρεμίζει βιβλιοθήκες, για να καταλάβετε. Είναι το χτίσιμο της νέας παιδείας. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η Κεραμαίος. Mm-hmm. Μπορεί να μην το έχετε πάρει χαμπάρι εσείς, αλλά δείτε με τα μάτια της ψυχής. Είναι το χτίσιμο της νέας παιδείας, της τριτοβάθμιας παιδείας. Η νέα παιδεία είναι η τριτοβάθμια παιδεία. Δεν είχαμε τριτοβάθμια παιδεία. Είναι κάποια άλλη τριτοβάθμια παιδεία. Είναι λίγο περίεργο αυτό το κείμενο. Mm-hmm. Χθες μερικοί νεαροί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Να πούμε ότι δεν επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Υπάρχει βίντεο, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Πανό είχαν. Οι οποίοι προστάτευαν τα έργα κατασκευής της νέας βιβλιοθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όσοι θέλουν να ξαναμπούν με βαριοπούλες και να τα κάνουν γυαλιά καρφιά, η πολιτεία δεν θα το επιτρέψει. Ασύντακτο. Γι' αυτό, γιατί όσοι αναζητούν αίμα και ήρωες, δεν θα το βρουν σε συλλογικότητες με το αποκαλυπτικό όνομα Ανομία. Υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το όνομα Ανομία είναι βεβαίως πάρα πολύ καλό για σύμβολο. Είναι ίσως ο νέος Ρουβίκονας της πολιτικής, περιμένε, σημειολογίας του κυβερνητικού αφηγήματος. Είπα όλα τα δημοσιογραφικά κλισέ μαζί. Ναι. Γιατί προφανώς όταν κάνεις επικοινωνιακή πολιτική θέλει μερικές λέξεις που να χτυπάνε κατευθείαν νεύρο. Θέλει σαν τον τροχό του οδοντιάτρου να χτυπάνε αυτές οι λέξεις. Λες ανομία, πω, λέμε όλοι, Παναγία μου, θα πάνε, θα καταστρέψουν. Θέλει και ένα τσιτάτο, δηλαδή το προσπαθεί αυτό πολύ στα διλήμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που προφανώς έχοντας και την αμέριστη συμπαράσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης που παρουσιάζουν την κατάσταση με κάπως διαφορετικό τρόπο, με κάπως εναλλακτικό τρόπο, θα έλεγα, με κάπως μια εναλλακτική πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, να ταΐσουν ένα νέο τσιτάτο εκεί πέρα για να έχει να παπαγαλίζει και ο καημένος στο τηλεπαράθυρο και ο άλλος καημένος οπαδός κυβέρνηση στα social media. Δηλαδή αυτό το με τις βαριοπούλες ή με τις βιβλιοθήκες. Μέχρι εσύ να κάτσεις τώρα να το συζητήσεις και να πεις καθίστε ρε παιδιά, ποιες βαριοπούλες, ποιες βιβλιοθήκες, δεν γκρέμισε καμιά βιβλιοθήκη. Λένε ότι θα κατασκευάσουν μια βιβλιοθήκη. Και τι έχουν κάνει για τη δημόσια παιδεία όλοι αυτοί. Και μήπως να πάρουμε τα εκατομμύρια που θα στοιχήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία, που δεν είναι 20, επειδή τώρα θα μπουν 400 και ειδική φρουρή αντί για τους 1.030, αλλά είναι 8 ας πούμε, το 40%. Και να, πόσες βιβλιοθήκες, το λέγαμε και στην ανασκόπηση αυτό το πράγμα, πόσες βιβλιοθήκες θέλετε να φτιάξουμε με τα εκατομμύρια που στοιχίζουν όλα αυτά τα πράγματα, 5, 10, θα γκρεμίζουν αυτοί οι περίφημοι μπάχαλοι, θα ξαναφτιάχνουμε εμείς βιβλιοθήκες, λύσεις υπάρχουν. Μέχρι να τα πεις αυτά και να προσπαθείς να κάνεις μια συζήτηση πάνω στα επιχειρήματα, σε βασικά επιχειρήματα όπως το τι έγινε, τι μας δείχνει το βίντεο, τι έγινε, αυτό, τι δεν μας δείχνουν και τα στοιχεία, ναι, ότι έγινε, δεν το λες το παιχνίδι. Ναι, δεν το λες και επιχείρημα αυτό, δηλαδή είμαστε στο στάδιο που πρέπει να αποφασίσουμε αν υπήρξε μια επίθεση προς την αστυνομία και μάλιστα επίθεση αντεξουσιαστών. Να πω ότι είναι πολύ κρίσιμο αν είναι αντεξουσιαστές αυτοί που επιτίθενται, διότι γενικά όταν επιτίθενται αντεξουσιαστές είναι όπως με το αυτοκίνητο που βγάζει τα αλάρμ και μπορείς να κάνεις ό,τι παρανομία θέλεις. Καταλάβατε, είναι μια ξαφνική λευκή επιταγή. Mm-hmm. Δηλαδή όταν η αστυνομία έχει αντεξουσιαστές απέναντί της, μπορεί να βαράει χωρίς να δεσμεύεται από την νομιμότητα. Είναι κάτι σαν μετανάστες, για να καταλάβετε, mm-hmm. δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι οι αντεξουσιαστές. Mm-hmm. Είναι για την αστυνομία σαν να έχεις πρόσφυγες απέναντί σου. Mm-hmm. Δηλαδή μπορείς να κλέψεις, να χτυπήσεις, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και κανείς δεν θα σου ζητήσει το λόγο. Mm-hmm. Σαν το ΖΑΚ ένα πράγμα, καταλάβατε. Mm-hmm. Γι' αυτό και το λένε ότι ήταν αντεξουσιαστές και λες «Α, εντάξει ρε παιδιά, γιατί εμείς νομίζαμε ότι εφαρμόζονται οι νόμοι», καταλάβατε. Ότι δεν πρέπει δηλαδή να διακινδυνεύουμε την ύπαρξη νεκρού με έναν απευθείας πυροβολισμό με κρότου λάμψης σε ευθεία βολή. Καταλάβατε. Αλλά μετά σου εξηγούν ότι όχι, όχι, όχι, δεν ήταν άνθρωποι αυτοί, ήταν αντεξουσιαστές. Α, και λες, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Και να πεθάνουν 5-6, στον πόλεμο συμβαίνουν αυτά. Γιατί στην πραγματικότητα αυτά είναι τα αντανακλαστικά που προσπαθεί να γαργαλίσει μια τέτοια ρητορική. Γιατί κανονικά, από άποψη αστυνομική, δηλαδή από την άποψη του τι θα επιτρεπόταν στην αστυνομία να πράξει, η αστυνομία μπορεί να βιοπραγήσει. Όντως, το είχε πει και ο Μάκης Βορύδης, πολύ σοφός άνθρωπος, το είχε πει πολύ ωραία. Τι να κάνουμε με λουλούδια, θα τους συλλάβουμε. Και ένας άνθρωπος. Όχι. Ο Μάκης Βορύδης, ένας άνθρωπος που απεχθάνεται τη βία. Στα νεανικά του χρόνια έχει πρωτοστατήσει σε αυτό το φιλιρινικό κλίμα στα πανεπιστήμια. Ήτανε με τα μαθήματά του, με τα αυτά του, με το στυλό, υπάρχουν και φωτογραφίες. Ήτανε, διάβαζε. Ναι, πέρα νύχτα διάβαζε. Ναι. Και μπράβο του για την πολιτικοποίηση εκεί πέρα, που ήταν πάρα πολύ ενεργός, ενδιαφερόταν mm-hmm. για τα κοινά, ναι. χουντικός, mm-hmm. Επικεφαλής της νεολαίας του κόμματος του Παπαδόπουλου mm-hmm. όταν ήταν στις φυλακές. Απαγορεύεται. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που είχε μια πολιτικοποίηση πολύ έντονη και εμείς το επικροτούμε. Αυτό θέλουμε τα νέα παιδιά. Και εντάξει, θα κάνει και τις αταξίες τώρα, θα βγει με το τσεκούρι. Θα βγει με το τσεκουράκι. Mm. Θα ήθελα να διαβάσω ένα υπέροχο post, μια ανάρτηση του συναδέλφου που δεν έχει βραβευτεί ακόμα, του Θάνου Καμίλαλη, Αθανάσιου Καμίλαλη. Α, δεν έχουμε συνεννοηθεί για να το κάνουμε, να ξεκαθαρίσω, δεν τον βάζω να διαβάζει αναρτήσεις. Όχι ρε παιδιά, εντάξει τώρα, το κάνω αυθόρμητα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει την φωτογραφία αυτή που είναι η συνέντευξη τύπου που γίνεται μπροστά στις ασπίδες των ΜΑΤ. Θυμίζει λίγο την αντίστοιχη φωτογραφία που ήταν η Αγλαία Κυρίτσι. Mm-hmm. Δεν είναι, που ήταν με την δημοσιογράφη της ΕΡΤ που κάνει το δελτίο μπροστά από τα ΜΑΤ. Γενικά έχουμε βρει μια χρησιμότητα για τα ΜΑΤ. Δηλαδή για τέτοιο, τα πετσαρία. Βεβαίως, για ντεκόρ είναι πάρα πολύ καλή. Δεν κουνιούνται, κάθονται εκεί πέρα. Mm. Δεν δέρνουν εκείνη την ώρα, δέρνουν μετά αν χρειαστεί. Mm. Είναι πολύ καλή. Ναι. Σε αυτό ναι, αξίζει ρε παιδί μου. Λοιπόν, και γράφει εδώ ο συνάδελφος, όχι ακόμα βραβευμένος, Θάνος Καμίλαλης. Στη φωτογραφία βλέπουμε βίαιους τραμπούκους με καλυμμένα πρόσωπα εντός του πανεπιστημίου. Τους διαχρονικά ατιμόρυτους μπαχαλάκηδες της βίας που επιβαρύνουν τα δημόσια ταμεία με χρήματα που θα μπορούσαν να γίνουν πολλές, πολλές βιβλιοθήκες. Μπροστά από αυτούς είναι οι φοιτητές. Μάθετε να τους ξεχωρίζετε. Και η αλήθεια είναι ότι Αυτή ακριβώς είναι μια περιγραφή που ταιριάζει Γάντι στους μπάτσους που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παρανομούν συστηματικά, επανειλημμένα, πάντοτε ατιμόρυτα, δεν φέρουν διακριτικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που κάνει αυτό που κάνει. Και αυτό, αν μπορεί να είναι φυσιολογικό για αυτούς τους κακούς που βλέπαμε στα κινούμενα σχέδια, που είναι αυτό το στερεότυπο του διαρρήκτη με τη μάσκα, εδώ πέρα ο άλλος θα έπρεπε να είναι υπόλογος. Δεν είναι, εξού και δεν έχει διακριτικά, ακριβώς για αυτό το λόγο, ακριβώς προκειμένου να μην είναι υπόλογος. Και επιβαρύνουν και τα δημόσια ταμεία. Αυτό λέγεται για τους μπαχαλάκηδες, αλλά ισχύει για την αστυνομία. Mm-hmm. Τα ποσά έχουμε πει πώς μοιράζονται εδώ πέρα. Έχουμε πει πόσο στοιχίζει, 100 φορές το έχουμε πει. Μας έχει κάνει εντύπωση, ξέρετε. Είναι πολλά τα λεφτά, πάρα πολλά. Είναι πολλά πεταμένα χρήματα για την επικοινωνιακή καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας και το στρατό των κολλητών που θέλει να βολέψει. Καλά, και όχι μόνο τώρα τα ΜΑΤ, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Έχουμε αγοράσει, Παναγία, στα μάτια έχουμε αγοράσει. Απλά έχουμε ανέβει κλίμακα και ασχολούμαστε με τα δις τελευταία για τα Ραφάλ. Αλλά έχουμε δώσει δεκάδες εκατομμύρια, όχι για περιπολικά, όχι για τζιπ περιπολικά, όχι για περιπολικά που μπορεί και να πετάνε κιόλας, περιπολικά που μπορεί να χώνονται κάτω από τη γη. Πολλά περιπολικά. Διάφορα εκεί πέρα. Μερικά είναι και σαν αγροτικά. Έχουν την καρότσα πίσω. Και λες, θα κάνετε με αυτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Λοιπόν, και είναι φοβερό, πάντα είναι φοβερό σε αυτά τα μεγέθη. Το πώς βγαίνει όλος και ουλιάζει για τη φθορά δημόσιας περιουσίας και τέτοια, όταν έχει βανδαλισμοί και πόσες χιλιάδες ευρώ και να τα πληρώνει οι οικογένειές τους. Και πετάμε εκατομμύρια, πετάμε δισεκατομμύρια, έχουμε σκάνδαλα αδιευκρίνιστα. Δισεκατομμυρίων ευρώ και αυτά δεν τον νοιάζουν. Δεν είναι ποσά που ενδιαφέρουν, δεν είναι το δημόσιο ταμείο. Σε ενδιαφέρουν τα χιλιάρικα. Να τα δούμε, ναι, βεβαίως. Να το κάνουμε. Να τα έχουμε όμως σε μια κλίμακα στα κεφάλια μας. Και επειδή προσπαθεί να σας σκοτιστεί το ζήτημα πάρα πολύ, όχι βαριοπούλες ή βιβλιοθήκες, όχι δεν ξέρω εγώ τι, νομίζω ότι ήταν πολύ καλή σημειολογικά η εικόνα σήμερα. Λοιπόν, από τη μία έχουμε αυτοί είναι οι φοιτητές. Με τις φάτσες τους μπροστά, με τις ιδιότητες τους, μιλούσαν οι άνθρωποι. Παίζει να τρώνε και παραπάνω ξύλο επειδή μιλάνε οι άνθρωποι και εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχει στοχοποίηση. Και από τους δημοσιογράφους που είναι εκεί που λένε ότι έχουν μάλλον παραγνωριστεί λίγο με την αστυνομία, με έναν πολύ έτσι εύσχυμο τρόπο. Και από πίσω είναι τα ΜΑΤ. Βρες τι δεν πρέπει να είναι στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Θα πει κάποιος φοιτητές. Να είναι σπίτια τους. Αυτή είναι γραμμούλα σήμερα, θέλω να πω. Δεν μπορούν να πούνε τι γύρευε ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο. Είναι κάπως άτοπο. Δηλαδή, εκτίθεσαι ακόμα κι αν είσαι οπαδός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάπου καταλαβαίνεις ότι okay, πρέπει λίγο να βουτήξω το μυαλό μου, τη γλώσσα στο μυαλό μου. Και λένε και δεν είναι τα σπίτι του να διαβάζει. Α, και λες, μπράβο, παιδιά, πολύ ωραίο αυτό. Θα είναι φοιτητές σπίτια τους και αστυνομικοί θα είναι στο πανεπιστήμιο. Ωραία. Εμένα δεν μου φαίνεται κακή ιδέα και γενικώς δεν καταλαβαίνω τώρα τι θέλουν οι φοιτητές. Να κάτσει ο καθένας από το σπίτι του, να βρει κεραμαίως έναν ακόμη τρόπο να δίνει τα προσωπικά του δεδομένα στις εταιρείες mm-hmm. προκειμένου να σπουδάζουν από το σπίτι. Γιατί άμα πας στο πανεπιστήμιο τώρα, όλο και κάποιον θα συναντήσεις, κάποιο σεξάκι προγαμιαίο στην πιλωτή θα κανονίσεις, θα πολιτικοποιηθείς. Ό,τι και να κάνεις γενικά μαζί με άλλους ανθρώπους είναι για κακό. Όσο είστε κλεισμένοι σπίτια σας. Είναι πολύ προτιμότερο. Mm-hmm. Διευκολύνετε την κυβέρνηση, καθίστε σπίτι σας. Μετά, όταν πάτε στο πανεπιστήμιο, δεν φταίει και ο άλλος τώρα. Είναι όπως έλεγε ο Μπουνουέλ, έστριψαν οι παπάδες από τη γωνία μπροστά σε αυτή την πρόκληση. Είναι mm-hmm. το ίδιο. Και ο Μπάτσος βλέπει τώρα φοιτητή. Οπότε τον βλέπει, του γυρνάει το μάτι. Δεν μπορεί και αυτός, δεν κρατιέται. Πανό. Πρώτα απ' όλα, γιατί να έχει ο φοιτητής πανό, φοιτήτρια. Μπορεί να έχει κανένα σκονάκι πάνω. Να ασχοληθεί μεταξύ. Λέγεται αυτό. Έτσι κάπως άρρητα ότι οι παιδιά δεν να κάτσουν ήσυχοι, μην διαμαρτύρονται, αφού ξέρουμε ότι αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Όλα τα άλλα ελέγχονται άμα θέλουν και το εμπόριο ναρκωτικών ελέγχεται π.χ. και δεν γίνεται μόνο στα Απιθύτα. Όποιος ξέρει από Θεσσαλονίκη μπορεί να ξέρει τι γίνεται στη Ροτόντα, για παράδειγμα, είναι έξω από τα Απιθύτα. Γιατί περνάς και ακούς ψ-ψ-ψ να σε καλούνε. Γιατί ποτέ κάνεις, γιατί δεν πάνε όλοι αυτοί εκεί πέρα, λέω εγώ τώρα. να ελέγξουν τι συμβαίνει. Δεν μου λες, ανάμεσα σε αυτούς που το είπαν ήταν πάλι και ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Πρετεντέρης, έτσι δεν είναι? Ο Πρετεντέρης έχει μια ποιότητα Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, από αυτό που όλοι ψελίζουν, ο Πρετεντέρης είναι 10 βήματα μπροστά. Είναι πάντοτε πολύ πιο θρασής, πολύ πιο επιθετικός. Δηλαδή τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, ποιος έχει φταίξει ρε παιδιά? Δεν είναι φανερό ότι ο αστυνομικός αυτός είναι εκτεθειμένος? Έχει ασκήσει βία, την οποία έχει ασκήσει σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει επίθεση. Mm-hmm. Φαίνεται στο βίντεο ότι ο αστυνομικός δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του, δεν υπερασπίζεται τη δημόσια περιουσία, δεν συμβαίνει κάτι εκείνη τη στιγμή το οποίο να δικαιολογεί αυτού του επίπεδου τη χρήση βίας. Ο αστυνομικός είναι εκτεθειμένος. Θα είναι ο άλλος όμως στην δύσκολη θέση να πρέπει να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα, αν ο αστυνομικός αυτός δηλαδή έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Θα σου κουνάει το δάχτυλο και θα σου λέει καλά θα κάνουνε να κάτσουν στα αυγά τους οι μπαχαλάκηδες, οι φοιτητές εννοεί, γιατί δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Και όπως είπε και ο Νάσος Ηλιόπουλος, θα έχουμε νεκρούς. Γι' αυτό προσέξτε. Οπότε το νόημα ποιο είναι δηλαδή? Μην κρατάτε πανό ή θα σας σκοτώσουμε. Αυτό είναι το νόημα. Όταν λένε δηλαδή ότι πρέπει οι φοιτητές να κάθονται καλά, εννοούν αν εμφανιστείς στο πανεπιστήμιο κρατώντας ένα πανό, μπορεί να σου ρίξουν στα μούτρα και μετά να λένε εντάξει και αυτός κράταγε πανό. Δεν είναι αυτό. Τώρα μας γράφεται για τη Χούντα του Παπαδόπουλου και τέτοια. Δεν θα τα πούμε αυτά, αλλά να πούμε αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Πρωθυπουργός για ακόμη μια φορά ψεύδεται. Λέει ότι δέχτηκαν επίθεση. Δεν δέχτηκαν επίθεση οι αστυνομικοί. Αυτό που φαίνεται στο βίντεο δεν είναι επίθεση. Mm-hmm. Εντάξει. Και να ήταν επίθεση, που θα ήταν ξέρω εγώ ένα σπρόξιμο στην προκειμένη περίπτωση. Δεν έχουν ούτε όπλα, ούτε δεν έχουν μπαζούκας, πιστόλια. Αυτό που θα μπορούσε να συμβεί θα ήταν να τους σπρώξουν. Και πάλι υπάρχει ένα ζήτημα αναλογικής χρήσης βίας. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο άλλος έχει διαλέξει ένα στρατόπεδο και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι θεμητή, διότι υποθέτει, με συγχωρείτε, ότι αυτοί που τον παρακολουθούν δεν θα, θα αναρωτηθούν. Ποιος θα πει ότι λέει ψέματα ο Μητσοτάκης? Που έχει και κάτι πολύ επικίνδυνο όταν λέει ψέματα ο Μητσοτάκης. Μου πεις, συμβαίνει τόσες φορές. Ναι, αλλά σε ένα τέτοιο ζήτημα υπάρχει η αμέριστη κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας, που είναι πολύ πιθανόν να εξοπλίσει το επόμενο χέρι που θα σημαδέψει ευθεία με κρότου λάμψης. Όπως λέγαμε τα ίδια πράγματα την προηγούμενη φορά που έπαιζαν το χαρτί της καταστολής, τα ίδια θα πούμε και τώρα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Δεν υπάρχει... Έχουμε φύγει και από το «θα γίνει ΕΔΕ». Θυμάστε τις ΕΔΕ? Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένας έξαλλος υπουργός, βάζει εκεί πέρα, γράφει ο Θεοδωρικάκος για τραμπούκους και θαυμαστικά και για... Θα το διαβάσω αυτό. Η Ελλάδα θα πράξει το αυτονόητο, θαυμαστικό. Θα παραμείνει στο χώρο του απουθού όσο χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η βιβλιοθήκη. Το απαιτεί η κοινωνία, το προστάζει η λογική. Θαυμαστικό. Ας το βάλουν στο μυαλό τους όσοι πολιτικοί στηρίζουν τους τραμπούκους που ευαγγελίζονται την πρόεδρο γκρεμίζοντας βιβλιοθήκες. Θαυμαστικό. Ποια βιβλιοθήκη γκρεμίσαμε, ρε παιδιά? Πρώτα απ' όλα. Να ξεκινήσουμε. Δεν είμαστε στο Matrix, στη σκηνή με το κουτάλι εκεί και το παιδάκι. There is no spoon. Υπάρχει, δεν υπάρχει βιβλιοθήκη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Υπάρχουν ντουβάρια και άλλα ντουβάρια δίπλα. Από τα αυτονόητα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα? Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον να συμφωνήσει στα αυτονόητα. Και προφανώς υπάρχει περιόριστη κάλυψη. Η κυβέρνηση τάσεται με τη μερίδα αυτών εκεί, των αποκτηνωμένων που γράφουν καλά του κάνανε. Αυτό λέει. Αυτή τη στιγμή εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Δεν λες τίποτα. Λες καλά του κάνανε. Θάνο, έχουμε μια επενετική δήλωση για τη δουλειά μας. Βεβαίως θα την διαβάσουμε. Oh. Πάντως ρε παιδιά, και μόνο που είστε αναγκασμένοι να ακούτε δηλώσεις αρδακίων και κυβερνώντων και να μας τις μεταφέρετε και να γλιτώνω από την άμεση τοξικότητα, φτάνει για να δίνουμε συνδρομή. Να είστε καλά. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Τι θέλεις? Πορτοσάλτε θέλεις? Άδωνη Γεωργιάδη θέλεις? Οικονόμου θέλεις? Δεν εκτιμάται αρκετά αυτό το κομμάτι της δουλειάς, πραγματικά. Εδώ και χρόνια δεν εκτιμάται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία, γι' αυτό. Λοιπόν, δεν εκτιμάται αυτό που βιώνουμε, αυτή η επίθεση στη λογική που βιώνουμε καθημερινά. Δεν εκτιμάται. Δεν μπορείς και να τα αποφύγεις, δεν μπορείς να κλείσεις το ίντερνετ ή την τηλεόραση που ο άλλος. Δεν μ' αρέσει η επικαιρότητα σήμερα, είναι πολύ στενάχωρη. Εντάξει. Περιμένουμε να μας την κλείσουν, περιμένουμε. Εμείς δεν μπορούμε να την κλείσουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εμείς δεν θα το πατήσουμε το διακόπτη. Τώρα εντάξει, τι να πεις. Θάνο, τι λες, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να... Τι μάρκα καπνίζω. Το πήγες πολύ μακριά, σαν τον άλλον εδώ πέρα δεν του φτάνει η Χούντα. Όχι, λέει, δεν είναι Χούντα, είναι ναζιστικό καθεστώς, παιδιά. Ηρεμία, ηρεμία. Και ποιος θα πει τέλος πάντων, για να το κλείσουμε στο Μητσοτάκη, ότι λέει ψέματα. Τα ΜΜΕ της θέσης νούμερο 118 του 108 συν μείον 10 των Ευαγγελάτων, 118. Ποιος θα πει. Δηλαδή δεν έγινε έτσι. Τι να κάνουμε εδώ. Μπορούμε να συζητήσουμε 10 φορές. Να πούμε μεμονωμένο περιστατικό. Να πούμε ότι όχι, υπάρχει και αυτό, αλλά είναι και η μπάχαλη και η φθορά. Όχι, όχι, δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο. Θα κατασκευάσουμε αυτό το πράγμα, θα οπλίσουμε τον επόμενο που θα του φωνάζει ο Δημηρίτης, π.χ. όπως είχε γίνει την άλλη φορά και μας το θυμίζει ο Χρήστος Αβραμίδης, πίσω, πίσω, πίσω. Μέχρι να έχουμε πιο σοβαρό τραυματισμό, δεν ξέρω. Ναι, μωρέ, και γίνεται και αυτή η συζήτηση με έναν τρόπο που προσπαθούν να θέσουν ένα δίλημα όσο πιο ουγγανώδες γίνεται. Δηλαδή, είναι η πλήρης απογύμνωση της πραγματικότητας από κάθε νόημα. Είναι, από τη μια μεριά είναι αυτοί που θέλουν τη βιβλιοθήκη, από την άλλη μεριά είναι αυτοί που θέλουν τις βαριοπούλες. Κλεορίστε, πείτε μας, με ποιους είστε. Βαριοπούλες. 100 φορές βαριοπούλες. Δηλαδή, εδώ πέρα προσπαθούν να σου πούν ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα υπερασπίζεται τις βιβλιοθήκες, που η μόνη σχέση που έχουν με βιβλιοθήκες είναι που πήγε ο άλλος και φωτογραφιζόταν μπροστά από ένα έπιπλο και το ανέβαζε και στα social media, ότι ψωνίσαν ένα έπιπλο που κάνει 60 ευρώ. Δεν ξέρω πώς το πήρανε, αλλά πάντως έδειχνε το έπιπλο. Δεν είναι ότι φτιάξαν κάποιο κτίριο. Και αυτοί τώρα θα μας πούνε εμάς για βιβλιοθήκες. Και αν ενδιαφερόμαστε και αν δεν ενδιαφερόμαστε για τις βιβλιοθήκες, εμφανίζονται οι νεοδημοκράτες που έχουν πάθει αναγούλα, δεν μπορούν να χωνέψουν τα πόμολα και μας λένε τώρα αν τιμούμε εμείς αρκετά τις βιβλιοθήκες και ισχυρίζονται ότι απέναντι στις βιβλιοθήκες υπάρχουν μόνο οι βαριοπούλες. Λες και κάποιος αποφάσισε ότι αυτοί συμβολίζουν τη γνώση. Όλα τα λαμόγια που έχουν μαζευτεί εκεί πέρα και μασάνε οι πρωταθλητές των απευθείας αναθέσεων είναι ξαφνικά οι εκπρόσωποι της γνώσης και από την άλλη μεριά όσοι τους κάνουν κριτική, όσοι τους λένε παιδιά τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί έχετε φέρει μπάτσους να μας βαράνε, είναι απλώς υπερασπιστές της βαριοπούλας. Δεν τους απασχολεί τίποτε άλλο. Όλοι εμείς είμαστε απλώς μια βαριοπούλα απέναντί τους. Οπότε όταν τίθενται έτσι τα διλήμματα, μια χαρά είναι. Βαριοπούλα, βαριοπούλα. Δεν είμαστε μαζί, δεν είμαστε στην ίδια πλευρά. Τώρα, όταν θέλεις να το απλουστεύσεις σε αυτό το επίπεδο για να το καταλάβει ο κόσμος που προκειμένου να εξακολουθήσει να σε ψηφίζει, πρέπει να ενημερώνεται με τέτοια τεράστια διαστρέβλωση της πραγματικότητας, είμαστε πάντως από την άλλη. Βαριοπούλα, βαριοπούλα. Μείον 9.000 η θέση στα ΕΗ φέτος με ρύθμιση κεραμαίως. Πέρσι ένα πετσόκομα 10.000 θέσεων με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Φέτος έγινε νωρίς το πετσόκομα για να μην φανεί τόσο η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συγχωνεύσει τμήματων. Μόνο στη Θεσσαλονίκη υπήρχε υπόθεση που θέλανε να στείλουν 6.000 άτομα στις ΣΕΡΕΣ. Τι άλλο. Διάφορα νομοσχέδια που ισοπεδώνουν την παιδεία. Ακόμα ένα κατατέθηκε, 340 άρθρα. Θα δούμε και θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Εξομοίωση των πτυχίων με τα ιδιωτικά κολέγια. Κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στραφεί η πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια. Κάθε δυνατή προσπάθεια να πληρώνεις παραπάνω για τα μεταπτυχιακά, μέχρι και σχέδιο για κατάργηση των φοιτητικών εστιών. Και απίστευτα μεγάλη που χρηματοδότησε την παιδεία τα τελευταία 12 χρόνια. Στις τελευταίες θέσεις, στις αναλογίες που πρέπει να υπάρχουν σε διδακτικό προσωπικό με φοιτητές, που γίνεται αυτοκλήρου με ευρωβητεία, γιατί μειώνεις υποδομές και μετά λες, παιδιά, δεν μπορούν τα πανεπιστήμια να στεγάσουν τόσο κόσμο και στην τελική, τι θέλετε όλοι να σπουδάσετε. Ωραία, δεν ήταν τα παλιά χρόνια που δεν σπούδαζαν, που οι περισσότεροι δεν σπούδαζαν και σπούδαζαν μόνο όσοι έχουν λεφτά. Για να έρθει τώρα να σου πει. Ξέρετε τι μπορείτε να γίνετε. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Ναι, για να έρθει τώρα να σου πει ότι εμείς εκπροσωπούμε τις βιβλιοθήκες. Θάνο, υπάρχει ένα σχόλιο ακόμη που θέλω να. Θέλω να μου κάνω μια καρδιά γιατί δεν είμαι καλά. Παιδιά, για το απειθήτα μιλάμε. Έχω ειδική τέτοια. Το έχω δηλώσει από χθες. Υπάρχει μια υποκειμενικότητα σε όλα αυτά. Υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο. Λοιπόν, υπάρχει και ένα ακόμα σχόλιο που θα ήθελα να διαβάσουμε. Καλησπέρα, Άλεξ. Υπάρχουν σοβαρά βραβεία δημοσιογραφίας ή ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης που να μπορέσουν να βραβεύσουν εσάς, το The Press Project εννοώ, αλλά και τις εκπομπές. Λοιπόν, σήμερα με αυτή την αφορμή θεσπίζεται το βραβείο Κωνσταντίνος Πουλής, το οποίο θα απονέμω εγώ. Θα χρησιμοποιώ και άλλους στην τελετή για να μην φαίνομαι μόνος μου. Δηλαδή θα είναι κάποιοι που θα μου το δίνουνε. Δηλαδή θα μοιράσω. Έχουμε γραβάτες εδώ πέρα από την ανασκόπηση. Θα μοιράσουμε από μια γραβάτα στον καθένα. Δεν θα συμμετέχουν οι γυναίκες, οπότε δεν αρκούν οι γραβάτες. Γιατί? Θέλω να είναι πλήρες το σχέδιο. Να όχι, είναι, αφού συμμετείχε, αφού έχουμε γυναίκα πρόεδρο. Φωτογραφίζεται παρέα με τον Νίκο Ευαγγελάτο, παρέα με τον Φράχτη στον Εύρο. Έχει πλούσιο. Εντάξει. Με τη γάτα της. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα είναι και γυναίκες. Θα είμαι μόνος υποψήφιος εγώ και θα δω. Μπορεί να, θα το πάρω σίγουρα την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη μπορεί να το πάρει ο Θάνος και να το πάμε να αλλάξει. Και μετά σιγά-σιγά Παπαδομανολάκης για την κάλυψη του, πολέμου στην Ουκρανία. Και θα έλεγα ότι η σοβαρή μου απάντηση σε αυτό είναι ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από την στήριξη, τη στήριξη του κόσμου προς την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και, ακόμη περισσότερο, και αυτό είναι πιο δύσκολο, την αλληλεγγύη των δημοσιογράφων που ασκούν πραγματική δημοσιογραφία. Δηλαδή, ένα περιβάλλον επαγγελματικό όπου θα προσπαθούν να βοηθούν ο ένας τον άλλον, να προωθούν και να διαφημίζουν τη δουλειά των άλλων σε συνθήκες αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Αυτό το έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από καλύτερα βραβεία. Εγώ δεν είμαι και από αυτούς που γκρινιάζουν ότι γιατί το βραβείο, δηλαδή μπορεί να κάνω πλάκα τώρα με τον Ευαγγελάτο, αλλά δεν πιστεύω στα σοβαρά ότι θα με ενδιέφερε, ας πούμε, να έχει τιμηθεί κάποιος δημοσιογράφος, δηλαδή να πούνε «Α, ωραία, δεν το πήρε αυτός, το πήρε ο Δημήτρης Ψαράς, ξέρω εγώ», και να πω «Μπράβο, επιτέλους το πήρε ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος». Δεν είναι αυτή η ανησυχία μου. Νομίζω ότι ο κόσμος των βραβείων δεν είναι η λύση σε αυτό που ψάχνουμε. Τα βραβεία Pulitzer με ήττα διαβάζω εδώ. Ήταν πολύ ωραίο. Αν και μολονότι ταιριάζει πάρα πολύ το Pulitzer. Ναι. Εγώ προτιμώ τα Πούλια 2022. Και αυτό γελάω τόση ώρα. Ναι. Ψηφίζει Κρυεμπάρδη. Δεν μπορείτε να. Α, μπορείτε να ψηφίσετε. Είπαμε ότι θα παίρνουν ναι. και γυναίκες. Εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το είχα σκεφτεί αρχικά. Με συγχωρείτε. Η Έλλη ψηφίζει Κρυεμπάρδη. Εντάξει. Λοιπόν, εξακολουθούν να γελάνε με το επώνυμο. Κούπες πήραμε, μπλουζάκια θέλουμε. Τι θα γίνει με το μαγαζί εδώ πέρα? Πού είστε να έρθω να πάρω κούπα? Έχει κάτω-κάτω στο site, έχει στοιχεία επικοινωνίας. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είχαμε μια επίσκεψη εδώ πέρα στα γραφεία μας. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αν νιώσετε κι εσείς την ανάγκη να φέρετε κάποιο... Μπορείτε να παίρνετε φρούτα, γιατί μας φέρουν όλο γλυκά εδώ πέρα και εμείς και ο Θάνος και εγώ κάνουμε τουλάχιστον 6 ώρες γυμναστική την ημέρα. 7. Όχι παιδιά, γλυκά θα φέρνετε. Α, γλυκά. Αν θέλετε να φέρετε κάτι, εντάξει, είμαστε ευγενικοί. Ναι. Όχι φρούτα, γλυκά. Τέλος πάντων. Να φέρνετε αυτό που σας κάνει εσάς να νιώθετε καλύτερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, χονδρικά, το κλίμα είναι αυτό. Δηλαδή, να πω τι νομίζω εγώ ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταλάβει γενικά ότι η αστυνομία μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Mm-hmm. Αυτό μας το εξηγούν με κάθε αφορμή. Mm. Σε τι χρησιμεύει το να κάνει ό,τι γουστάρει η αστυνομία? Σε τι? Χρησιμεύει στο εξής. Γενικά μπορείς να κάνεις ό,τι θες στην κοινωνία, αρκεί να τους πείθεις ότι υπάρχει κάποιος που φταίει για τα δεινά τους και τον οποίον εσύ κοπανάς. Και δηλαδή, αυτοί κάποιοι είναι οι μπαχαλοί. Ναι. Θα βάζαμε μουσική θρίλερ όπως τα δελτία ειδήσεων, αλλά δεν έχουμε, δεν πειράζει. Είναι αυτοί οι μπάχαλοι, είναι παντού. Μεταφέρεται. Πάτα ένα κουμπί στην τύχη από την κονσόλα. Πάτα, θα βγει Άδωνης. Έχουμε ένα. Άδωνης θα βγει. Έχουμε ένα, τώρα περίμενε. Έλα. Έχουμε ένα που... Βάρα. Περίμενε. Δεύτερη πράξη να μεταδικού περιεχομένου σε τρεις. Λοιπόν. Ο Σαμάρας πόσο... Καταγγέλλω τον Όστιμο Νήμαρο ότι έχει γεμίσει όλα τα κουμπιά αυτής της κονσόλας που παίζουν ηχητικά με Άδωνη Γεωργιάδη. Τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να τα αλλάξουμε κι εμείς, αλλά μας αρέσει και εμάς. Πραγματικά το έχει γεμίσει όλα με Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν το έχω ανακαλύψει, γιατί συνήθως έχω βρει ποιο είναι το χειροκρότημα. Ελπίζω να μην έχουν αλλάξει και το χειροκρότημα, που είναι το κίτρινο, το θυμάμαι. Εντάξει, θα τα ξαναβάλουμε αυτά. Λοιπόν, Θάνο. Συμβαίνει κάτι άλλο σε αυτή τη χώρα εκτός από την αστυνομική βία? Υπάρχει κάτι άλλο που σε απασχολεί και θέλεις να μοιραστείς μαζί μας? Φωτιές στην Εύβοια. Α, τι γίνεται, τουλάχιστον, πες μου κάτι. Η Εύβοια είναι εκείνο το μέρος. Ξέρω. Εσύ ξέρεις πολύ καλά. Ξέρω καλά. Εκείνο το μέρος που κάει και το μισό πέρσι. Mm-hmm. Μακριά, δεν ξέρω τώρα ποιο σκοτεινό σχέδιο φταίει γι' αυτό. Το Μπάχαλη, ο Ερντογάν, ο Σόρος και οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιβουλεύονται τη χώρα. Έκανε ό,τι μπορούσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εκεί είχαμε 74 αεροσκάφη, πετούσαν τα μείον 5. Δεν βλέπαμε. Έχουμε και τις άβρες, αλλά είναι στο απιθύτα να ρίξουν νερό. Έχουν ξαξεκινήσει πυρκαγιές στην Εύβοια σε δασικές εκτάσεις και είχαμε και στην Ιστιαία, σήμερα έχουμε στην Ερέτρια. Και τώρα γιατί ασχολούμαστε τώρα με κάτι πυρκαγιές, θα σβηστούν σε μισή ώρα, εντάξει, μπορεί και όχι μερικές φορές. Η Ιστιαία είναι κοντά μου κιόλας, θέλω να πω, ναι. Σχετικά, γιατί και πέρσι έτσι την πατήσαμε, λέγαμε έλα καημένε τώρα, mm-hmm. Έχει μέρες, αλλά για μέρες έφτασε. Δεν θα τη σβήσουν, δεν θα πετάξει κάτι, δεν πετούσε κάτι. Δεν πετούσε το ρημάδι. Όχι, δεν πετάει τίποτα. Mm-hmm. Περιμένεις βασικά να πιάσει θάλασσα. Αυτό, ναι. Αυτό είναι το σχέδιο. Γενικά, mm-hmm. Το πρόβλημα είναι... Α, είναι ότι... σου έρθει ένα ρωσικό εκείνο το μεγάλο που είχε έρθει. Θα έρθει και φέτος αυτό, πιστεύω ότι θα έχουμε ενισχύσεις από εκεί. Μα αυτά δεν ανακοινώθηκαν. Ότι θα είναι λίγο στρατός και λίγο κάτι εθελοντές απόξω. Πάλι δηλαδή... τους Ρουμάνους πυροσβέστες θα περιμένουμε. Δεν έχω κανένα θέμα να έρθουν από που θέλουν, αλλά. Πάλι απ' έξω μεταγραφές θα παίρνουμε. Ναι. Okay. Ας μιλήσουμε τη γλώσσα της, αλήθειας. Λείπει πάντως. Έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και δεν έχει γίνει μια παρουσίαση, ένα ταρατατζούμ να πούνε πόσο θωρακισμένοι είμαστε για αντιπυρική, είναι, θεωρείτε. Mm. Γιατί με αντιπυρική προστασία της χώρας και είμαστε πανέτοιμοι. Μάλλον μετά το περσινό ρεζιλίκι που είχαν το ξεχοήθει. Θυμάστε πού είναι αυτή η ψυχή. Ναι, δεν το τολμάνε. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε κιόλας, επειδή ακούγεται και ένα σχηματισμό. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε με τον ίδιο υπουργό. Την άλλη μεταγραφή από την Κύπρο μας το φέρανε. Που έριξε 2 πόντους χιόνι και. Τέλος πάντων. Έχουμε τέτοιο υπουργό, το θυμόμαστε. Τον φέραμε από την Κύπρο. Μεγάλη μεταγραφή. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, αυτό που γίνεται, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν βάζεις το χέρι στην τσέπη τώρα για να δεις τι θα γίνει με τις φωτιές. Αυτό δεν το κάνεις. Mm-hmm. Είναι παράλογο. Με τις φωτιές, σου λέει, παιδιά, απομακρυνθείτε από τα σπίτια σας για να μην θρηνήσουμε θύματα και μας λένε ότι ορίστε και εσείς έχετε θύματα και δεν μπορούμε να λέμε για το μάτι. Και κατά τα λοιπά, προσευχηθείτε, απομακρυνθείτε. Και αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να στείλει κανένα γειτονικό, βαλκανικό κράτος κάποια ενίσχυση. Γιατί να βάλεις το χέρι στην τσέπη τώρα για πυροσβέστες, δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό, είναι πεταμένα λεφτά. Τελευταίες παραστάσεις, απόψη και... Συγχωρίστε. Το σκέφτηκα να το πω. Ναι. Λοιπόν, δεν το κάνεις τώρα αυτό. Δεν το κάνεις να πετάξεις τα χρήματα που μπορείς να δώσεις σε ένα σωρό κολλητού σου, να πας να τα δώσεις για πυροσβέστες. Αυτό είναι εντελώς παράλογο. Τι θα τους κάνεις πυροσβέστες μετά το χειμώνα? Θα πρέπει να τους δεις κιόλας. Επειδή έχει γίνει και αυτό και επειδή υπάρχει, ξαναήρθε αυτή η γραμμούλα ότι δέρνονται μόνο μπάχαλοι και δεν ξέρω εγώ τι, και αν κάνεις τη δουλειά σου δεν σε πειράζει. Επειδή οι πυροσβέστες κάναν λίγο τη δουλειά τους και μετά πήγαν να διαμαρτυρηθούν έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν ξέρω, το θυμόμαστε, το φθινόπωρο έγινε. Και φάγαν λίγο ξύλο και κινδύνευσε ο ένας να χάσει και χέρι, δάχτυλο, κάτι. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο τώρα πότε θα σου έρθει η κακιά στιγμή, άμα τώρα αντιδράσει σε κάποια πολιτική της κυβέρνησης. Εμείς έχουμε την κακιά συνήθεια να τα λέμε αυτά γέρος και μακάρι να είμαστε Κασάνδρες. Βασικά, μακάρι να μην είμαστε Κασάνδρες, γιατί αυτός είναι ένας όρος και η Κασάνδρα δικαιώθηκε, αν τα λέω καλά. Mm-hmm. Ναι. Ναι, δεν αντιστοιχεί ακριβώς στην μυθολογική ιστορία ή τρέχουσα χρήση. Ναι, που λέει πάντα ίσα, είναι αυτός που προσβλέπει. Αυτός που δεν τον πιστεύουν. Που λέει πάντα αρνητικά, θεωρείται η χρήση σήμερα, αλλά δεν δικαιώνεται. Ότι είναι πάντα αυτός που τα βλέπει υπερβολικά απεσιόδοξα. Διαψεύσαμε τις Κασάνδρες και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, αλλά και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Η Γεωργία Κρεμπάρτη και η Νεκταρία Ψαράκη μίλησαν με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, τον κύριο Καραδελή, ο οποίος μας είπε για 9.000 πραγματικά κενά στην πυροσβεστική και επίσης με αυτά που βγάζουν είναι 4.000 οργανικά κενά. Μίλησε και ένας πυροσβέστης, ο Παύλος Ανδρέου, ο οποίος αναφέρθηκε στον μπάχαλο, σκόπιμα χρησιμοποιεί τον όρο, στην οργάνωση. Και μάλιστα είπε ότι δεν γίνεται να έρχεται κάποιο από γραφείο πολιτικό και επειδή είναι πολιτικό και είναι παραπάνω από του αξιωματικού μα, να έχει εκείνο τον πρώτο λόγο. Και το συνέκρινε τώρα και αυτό με τι 5.500 προσλήψει αστυνομικών που έχουμε δει από το 2019, ενώ πυροσβεστών και το άφησε έτσι, κάπω λυπημένο. Να το διαβάσετε. Ευτυχώς λένε ότι έχουμε μια ενίσχυση στα αέρια μέσα. Έχουμε γύρω στα 50 αεροσκάφη και 36 ελικόπτερα. Πέρυσι είχαμε περίπου 40 με 45 εναέρια συνολικά. Εσύ τώρα. 74. Εσύ τα ακούς τώρα αυτά τα νούμερα, τα πιστεύεις? Κοίτα, είναι από τους πυροσβέστες, οπότε τα δέχομαι. Τώρα, άμα έρθει κακιά η ώρα, θα ακούμε ότι, έχουμε 200, ναι. Αλλά πετάνε δύο. Ναι. Θυμάστε την περσινή αυτή φοβερή στιγμή που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν ήτανε, ότι είναι 74 τα αεροσκάφη και αρχίζει μετά και κατεβαίνει σιγά σιγά. Και λέει είναι 74, αλλά είναι αυτά που δεν έχουν κάνει σέρβις, είναι τα άλλα που χρειάζονται ανεφοδιασμό, είναι κάτι άλλα που τα έχουμε για να μεταφέρουν προσωπικό και κατεβαίνει. Είχε γράψει ένα κείμενο ο Καμπαγιάννης, που το οποίο το είχαμε κάνει ένα μικρό βιντεάκι, το οποίο είχα φάει πάρα πολύ βρυσίδι για αυτό το βιντεάκι, γιατί πρακτικά αυτό που γινόταν ήταν ότι καταλάβαινες ότι είχε υποθεί ένα νούμερο στην τύχη, ότι είναι 74 τα αεροσκάφη και δεν είχε πετάξει τίποτα. Γιατί κατέβαινε και καταλάβαινες ότι δεν μπορούν αυτά. Για αυτόν τον λόγο δεν μπορούν τα άλλα. Για τον άλλο λόγο, για τον άλλο, τον παράλληλο, τον παράλληλο, τον τρίτο, mm-hmm. τον τέταρτο, τον πέμπτο λόγο, τελικά πέταξε κανένα. Όχι. Ήταν η σύντομη απάντηση από τα 74 με τα οποία ξεκινήσαμε. Και εννοούμε τώρα ότι καίγεται κόσμος, καίγονται σπίτια. Εντάξει, εμάς τουλάχιστον είναι εξοχικό αυτό. Είναι κόσμος που έχασε την περιουσία του τώρα με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το χαβαλέ που είναι που παριστάνει την κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό είναι το, mm-hmm. αυτό είναι το φοβερό. Μας γράφεται όπως και οι υγειονομικοί που έκαναν τη δουλειά τους, χειροκροτήθηκαν και μετά εκδιώχθηκαν. Τώρα το εκδιώχθηκαν, δεν ξέρω αν αναφέρεται. Καλά, και αυτοί ξύλο φάγανε έξω από το Υπουργείο Υγείας. Γενικά πήγαν στο Υπουργείο Υγείας, φάγανε ξύλο. Έσπροχναν εκεί τον πρόεδρο τους που έδινε μετά. Έτσι είναι. Όταν πας να διαμαρτυρηθείς, θα τρως ξύλο. Ενώ αν κάτσεις ήσυχος, τα λένε σήμερα της κυβέρνησης και προς φοιτητές. Προς όλους πάει αυτό. Αν κάτσεις ήσυχος, γιατί στη δημοσιογραφία δεν ισχύει αυτό για το αν κάτσεις ήσυχος. Γελάδος το καλύτερο παιδί. Βραβεύτηκε. Ο Βαξεβάνσκι Παπαδάκου δίωξε. Δεν κάτσεις ανήσυχη. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Καλά, αυτό το να κάτσεις ήσυχος το γράψαν αρκετοί. Το πώς κάθεσαι ήσυχος. Ναι. Σαν τον Ινδαρέ, ξέρω εγώ. Σαν αυτούς που ήταν στο σινεμά και μπουκάρανε οι μπάτσοι μες στο σινεμά τότε με το. Τζόκερ. Εντάξει, και ο Ινδαρές δίπλα σε κατάληψη έμενε. Δηλαδή δεν καθόταν ήσυχος. Πρέπει να καθίσει τόσο ήσυχος που να μετακομίσει, ας πούμε, να μην υπάρχει κοντινή ακτίνα. Ναι, παιδιά. Λοιπόν. Μας είπε και για τις προσλήψεις και λέει γιατί κάτι υποθέτω ότι θα διαφημιστεί αυτό. Έχουμε πρόσληψη μετά από 12 χρόνια περίπου 500 πυροσβεστών δασοκομάντων με τη δημιουργία του νέου τμήματος ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων ΕΜΟΔΕ. Αυτό είναι πολύ καλό. Μετά όμως έρχεται και προσθέτει ο κ. Καραδελής ότι. Αυτές οι προσλήψεις σβήνουν γιατί φέτος συνταξιοδοτήθηκαν 680 πυροσβέστες. Και αυτό είναι το κλασικό που συμβαίνει κάθε φορά. Διαφημίζονται νέες προσλήψεις που γίνονται. Το ίδιο έγινε και στην πανδημία πάρα πολύ. Προσλάβανε, λένε, 15.000 υγειονομικούς. Πώς βγαίνουν τα ίδια κενά. Δεν μετράνε ποτέ συνταξιοδοτήσεις, άδειες, δεν ξέρω εγώ τι. Έχουμε και τις αναστολές στην πανδημία. Οπότε το ισοζύγιο μου φαίνεται κάπως αρνητικό. 500 από τη μία, 680 φύγανε. Okay. Και το ίδιο πρόβλημα το οποίο το συζητούσαμε και πέρσι και δεν φαίνεται να έχει κλείσει, όλο αυτό το πολυδέδαλο όπως το χαρακτήρισε σύστημα που είναι δήμοι, περιφέρειες, εθελοντικές ομάδες οι οποίοι βοηθάνε, αλλά θέλει και έναν... και ένα συντονισμό. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Μετά κάει και η Εύβοια, λέγανε εκεί πέρα, θυμάμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να υπόσχεται ένα νέο σχέδιο που θα τα αλλάξει όλα και θα κατατεθεί στη Βουλή και να θα κάνουμε μια επιτροπή και έρχεται από εδώ, έρχεται από εκεί. Δεν το έχουμε δει αυτό το σχέδιο. Ο Ανθοπόλης, είναι... όταν ακούστε και θα κάνουμε σχέδιο και τέτοιο και θα καταθέσουμε και αυτά, ο Ανθοπόλης. Εν τω μεταξύ, λέει εδώ πέρα. Ο κύριος Καραδελής ότι με αυτούς τους ξένους που έρχονται λέει, το οξύμορο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έξοδα που δεν τα πληρώνουν οι χώρες τους αλλά εμείς και καλά κάνουμε και τα πληρώνουμε εμείς, δηλαδή ξενοδοχεία, μετακινήσεις, φαγητό, ορθώς τα πληρώνουμε αλλά όλα αυτά κοστίζουν και να ρωτιέται κανείς αυτά που κοστίζουν και δεν τα πληρώνουν οι χώρες τους και τα πληρώνουμε εμείς, καλά κάνουμε και τα πληρώνουμε. Αλλά μου ακούγεται σαν κάτι που θα κοστίζει ακριβότερα από το να είχαμε ανθρώπους εδώ, από το να είχαμε μια πυροσβεστική που να. Ναι, αλλά μπορεί να μην έχει πολλές πυρκαγιές. Όπως ελπίζουμε, γιατί προσευχόμαστε και εμείς άθεοι θα κοιτάμε τον ουρανό και θα λέμε ελπίζω να μην. Όπως γίνεται η κατάσταση. Αλλά άμα δεν έχει πυρκαγιές, δεν θα του κάνει του πυροσβέστες, θα του έχει εκεί να κάθονται. Αυτά μόνο με το στρατό συμβαίνουν. Δεν έχει πόλεμο και κάθε μέρα, αλλά έχει στρατό. Σε όλα τα υπόλοιπα μπορεί να μην χρειαστεί. Αυτό το λέγανε ομά για την πανδημία. Ή μάλλον όχι τόσο ομά. Το πιο ομό ήταν του Πορτοσάλτε και είχαμε νομίζω και κάτι από τον Άκη Σκέρτσο. Που αυτό που θέλανε να πούνε ότι παιδιά τώρα με τις μέρες δεν έχουμε κάθε φορά πανδημία. Εντάξει, πιέζεται το σύστημα, αλλά δεν είναι και τα νοσοκομεία τώρα. Δεν έχουν και μεγάλη πληρότητα τα νοσοκομεία. Για αυτά που κλείσαμε, γι' αυτό τα είχαμε κλείσει. Γιατί δεν είχαμε μεγάλη πληρότητα και προσπαθούσαν οι υγειονομικοί να πούνε: παιδιά, δεν είναι ξενοδοχεία τα νοσοκομεία. Δεν πάει με την πληρότητα το θέμα. Σε γενικές γραμμές είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ότι το φιλελεύθερο κράτος έτσι είναι, λέει. Θέλει λιγότερο κράτος με εξαίρεση την καταστολή, τη λεγόμενη ασφάλεια. Εκεί μάλιστα. Εκεί όσο περισσότερο κράτος, τόσο καλύτερα. Mm-hmm. Θα τους πληρώνουμε, θα τους ντύνουμε, θα τους παίρνουμε. Αστυνομικά με καρότσες για να βάζουν μέσα εμβόλια, ό,τι μπορούμε να ξοδεύουμε εκεί πέρα, πάντα καλώς θα ξοδεύουμε. Η διαφορά είναι μόνο ότι αυτό εξαντλείται στο πεδίο το συγκεκριμένο της καταστολής και δεν περιλαμβάνει τα υπόλοιπα πεδία της κοινωνικής ζωής σου, που έχεις ανάγκη πάλι από το να υπάρξει κάποιο τύπου μέρημνα, όπως να μην καιγόμαστε, να υπάρχει ένα νοσοκομείο στο οποίο να μπορούμε να πάμε για να μην πεθάνουμε από... κορονοϊό, αυτά, ξέρετε, αυτά δεν θα τα προσφέρει το κράτος. Μπορείτε να ικανοποιηθείτε με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, κάθε φορά που θα θέλετε να πυροσβέστη και δεν θα βρίσκετε, μπορείτε να ξαναβλέπετε το βίντεο με τον αστυνομικό που ρίχνει την νεκρό του Λάμψη σε ευθεία βολή στο φοιτητή και να λέτε «Α, μπράβο, μπορεί να μην έχουμε πυροσβέστες, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε μπάτσους να πυροβολούν τους φοιτητές μας στα πανεπιστήμια μας». Mm-hmm. Και να πείτε ότι εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει να καούμε λίγο παραπάνω, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε κάποιον να βαράει φοιτητές. Που είναι ένα αίτημα πολύ εύλογο, το συμμερίζεται ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και πολύ καλά κάνει. Κάθε φορά, ας πούμε, και να το πω σύντομα αυτό, που αναρωτιέστε πού είναι εκείνα τα υπερκέρδη στην ενέργεια, που το έχουμε ξεχάσει αλλά πρέπει να ξανασχοληθούμε, πού είναι εκείνα τα υπερκέρδη, τι γίνεται με τη φορολόγηση των υπερκερδών. Τροπολογία της τελευταίας στιγμής. Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην τροπολογία και βγάλανε, οι θεοί βγάλανε από τα υπερκέρδη την έκπτωση συνέπειας που δίνουν οι πάροχοι αν πληρώνεις έγκαιρα το λογαριασμό και το βγάζουν και αυτό από τον τελικό λογαριασμό. Επιμένουν και παπαγαλίζουν ότι θα φορολογήσουμε το 90%. Το 90% του τίποτα γενικά είναι μηδέν. Δηλαδή, αν απλά μειώσεις αυτό που θα φορολογείς, μετά να το φορολογείς και 200%, δεν ξέρω τι θα βγάλει. Οπότε συνεχίζεται το μαγείρεμα. Τώρα είμαστε φάση το αλατάκι στο τέλος για να νοστιμήσει. Δηλαδή, κατέθεσαν τροπολογία την Τετάρτη ή Τρίτη βράδυ. 15 μέρες. Πόσες μέρες έχουν περάσει από το διάγγελμα Μητσοτάκη από το πώλησμα της ΡΑΕ έχουν περάσει 3 εβδομάδες εύκολα. Κατατέθηκε η τροπολογία και μετά ήρθαν και τσουπ, κάνανε και μια τελευταία αλλαγίτσα. Αλλά εσείς μπορεί να μην σας ενδιαφέρει αυτό. Μπορείτε να βλέπετε την κρότου λάμψης που πηγαίνει πάνω στον φοιτητή και να χαίρεστε. Έχουμε ανθρώπους στην ίδια κοινωνία που χαίρονται πάρα πολύ γι' αυτό, γουστάρουνε. Το βλέπετε και να λέτε μπράβο ρε μάγκα. Αυτό είναι. Αυτή είναι μια υγιής αντίδραση ενός νοικοκυρέου. Βλέπει τους ανθρώπους που απειλούν τα πανεπιστήμια, εχθρεύονται τις βιβλιοθήκες. Βλέπει δηλαδή το κόμμα της Βαριοπούλας, όπως θα το έλεγε ο Γιάννης Πρετεντέρης. Και απέναντι στο κόμμα της Βαριοπούλας, εσύ μπορείς να αναφωνήσεις ότι είσαι με το κόμμα της Κρότου Λάμψης. Οπότε ας διαλέξει ο καθένας το στρατόπεδο και να πορευτούμε. Εγώ είμαι υπέρ της θεωρίας των δύο άκρων, να διευκρινίσω. Μου φαίνεται πολύ σωστή. Περιγράφει πολύ σωστά αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό προσπαθούν. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Εδώ παριστάνουμε εμείς τους κεντρώους και εδώ μεταξύ. Θα πέφτουνε βόμβες πάνω στα κεφάλια μας και εμείς θα λέμε: παιδιά, μας έχετε παρεξηγήσει. Εμείς είμαστε φιλιρινικοί άνθρωποι. Ρίξτε κι άλλες. Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν πειράζει. Εκδηλωθείτε. Εμείς δεν είμαστε των άκρων. Εμείς θέλουμε να τα βρούμε με την αστυνομία. Θα χάνεις 5 δόντια. Μέχρι να την πεις αυτή τη φράση, θα έχουν φύγει 5 δόντια. Λοιπόν, απόψε στις 7 στο κυπάκι της Τσαμαδού θα γίνει μια εκδήλωση για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Να έρθετε. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, πιστεύω, εκτός από εμένα. Θα μιλήσουν η Ελευθερία των Μπατζόγλου και ο Τάκης Γιαννόπουλος από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνας Πειραιά. 7 η ώρα στον κήπο της Τσαμαδού στα Εξάρχεια. Αν σας φέρει ο δρόμος, θα χαρούμε πολύ. Υπάρχει φυσικά η ανασκόπηση, έχει ήδη γυριστεί. Είναι μια οδή στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού μας. Επειδή ακούγονται και αυτά για έλεγχο των social media πάλι, ξανά μανά τα ίδια σχέδια και ίδιες υποσχέσεις, και επειδή καταλαβαίνουμε ότι πειράζει να γεωποιείται και να ασκείται κριτική στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού μας. Το κάνουμε τώρα που μπορούμε. Ναι, σαν μην υπάρχει αύριο. Οπότε είναι κάπως προσωποκεντρικό αυτή τη φορά, γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και να το δείτε, αύριο θα βγει. Φιλάκια, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μόνο εξωτικά ταξίδια. Οι μίζεροι μένουν στην Αθήνα. Αυτό να θυμάστε. Φιλάκια. Γεια σας.